राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2056 19 नवंबर 1999 साया लगभग 3:30 बजे हाड़ा कुटीर वृंदावन राम सौंदर्य सार सर्वस्वी वंदे विंदातिरंगय कृष्ण गीतामृत नम वसुदेव सुतम देवशचामेर मर्दन देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगद्गुरु विभूषित करूषर मुखाने हरि ओम श्री गोविंद श्री गुरु शिवमुखादेव्यो नमः उपासना के समय सांसारिक विचार क्यों आते हैं? क्या कोई सरल उपाय है जिससे प्रभु में आस्था एवं एकाग्रता हो सके और मन न भटके? भैया सुमंत्र मारा करना है, छू मंत्र आता नहीं कि छू मंत्र करके भेजा, ऐसा मराता नहीं। हम तो बात बता दें उसके अनुसार आप करो तो आपको लाभ होगा, ऐसा तो है। परंतु चटन छू मंत्र कर चट लग जाए ऐसी विद्या हमारे बिहार नहीं है, सीधी बात है। देखो पारमार्थिक साधन करना चाहे कोई तो सबसे पहला आवश्यकता वैराग्य है। संसार में वैराग्य तो वो नहीं है परमात्मा मन लगाना चाहे कैसे लगेगा। संसार से वैराग्य होना बहुत आवश्यक है। परमार्थिक बादल में चलना चाहे तो संसार से वैराग्य होना चाहिए, और वैराग्य बिना चलेगा तो जल्दी काम नहीं होगा, देरी लगेगी, काम होगा देरी लगेगी। जितना जल्दी चाहते हो उतना ही तेजी का वैराग्य होना चाहिए संसार में। एक आदमी एक साथ दो गुणों पर नहीं चढ़ सकता। एक आदमी एक साथ दो गुणों पर चढ़ सकेगा? हाँ तो संसार का काम है वो तो करना ही पड़ेगा आपको, और मुख्य हो जाए भगवान का भजन तो फिर निहाल हो जाओगे। संसार के काम की बाधा नहीं होगी ये तो बात हम कह सकते हैं, पर संसार का प्रेम रखते हो भगवान में चल जाए ये बात नहीं हो सकती। सुनोगे बात अच्छी लगेगी भूल जाओगे, कर नहीं सो। संसार में धोखे के सिवाय कुछ नहीं मिलने का है, सच्ची बात है ये। पर ये बात मानने को आप तैयार नहीं है तुम कैसे भगवान मिलोगे? संसार का जो राग है आसक्ति है प्रियता है ये प्रियता परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। सरलता से कैसे मन लग जाए भगवान में? देश लगेगा, चाहो सच्चे हृदय से भगवान में लगना तो संसार से वैराग्य करना होगा, ये करना ही पड़ेगा। वैराग्य के बिना पारमार्थिक मार्ग में ठीक तरह से मनुष्य लग सकता नहीं। वैराग्य करने को तो तैयार नहीं। भोगों को संग्रह दो बात है, एक तो संग्रह की इच्छा एक भोगों की इच्छा, ये दो इच्छा खास बात है। गीता में लिखा है दूसरा दस समाज भोगेश्वरी प्रसन्नता राम तया प्रतिष्ठाम व्यवसाय बुद्धि समाज और नीयते भोग और ऐश्वर्य संसार के पदार्थों का संग्रह प्यारता करो और भोगों को भोग भोगो और परमात्मा में लग जाए होगा नहीं होगा बातें सीख जाओ बातें कर दोगे सुनाने में कर दोगे मेरी तरह व्याख्या दे दोगे सुना दोगे पर तुम बेहतर का बेहतर मन बेमान में लगेगा नहीं भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम चार श्लोक है 41 मयानी तक चार श्लोक है व्यवसाय तुम्हें बुद्धि दे के बोलना व्यवसाय तो बुद्धि दे के पहला 41 भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रसाद नाम व्यवसाय तो बुद्धि समाधि में बुद्धि थी समाधि से समाधि में लगा चार श्लोक है भोग और ऐश्वर्य संग्रह करना भी चाहो बहुत पदार्थ संग्रह रहे भोग भी भोग है और भगवान में लग जाए ऐसा होगा नहीं हमारे पास वो विद्या नहीं है हम जानते नहीं है मुख्य मानना ही पड़ेगा भगवान का भजन मुख्य मानना पड़ेगा तभी होगा अरे मुख्य भगवान का भजन मान लो फिर लगेगा संसार का बहुत छूटे चाहे रहे न रहे संग्रह हो चाहे न हो निंदंतु नीति निपुणा यदि वास्तु बंधु संलक्ष्मी समा विशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव मे मरणमस्तु युगांतरे वा न्याय्यात्मतः प्रतिपत्ति पदक न दिया न्याय दस्ते से विचलित हम नहीं हो सकते ऐसे विचार के लिए अच्छा बातों का विचार करना चाहिए बड़े नीति निपुण अच्छे आदमी समझदार अगर निंदा करे तो निंदा से रहनी पड़ेगी अधिवेश स्तुति करे तो स्तुति भी सहनी पड़ेगी स्तुति और निंदा का असर भी बना चाहिए निंदन तु नीति निपुणा यदि वास्तु बंतु और लक्ष्मी समावश तु और धन खूब आ जाए तो आश्रित कमी हो गई और जाए रोटी भी तभी से मिले दुख मरना पड़े स्वीकार है ऐसे नीति निपुण निंदा करे तो स्वीकार है स्तुति निंदा अद्यव मरण मस्तु बीमारी आ जाए आज मरना पड़े तो हमें स्वीकार है यदि वास्तु बंधु बहुत लंबे तक सिवे तो सवाल है मानो लोभ और भय दो चीज नहीं चाहिए दो से ऊंचा उठने से भगवान मन में लगेगा न्याय्यात्मतः प्रतिनंद पदक न धीरा धीर पुरुष होते हैं न्याय युक्त रस्ते से विचलित नहीं होते कोई निंदा करो कोई स्तुति करो लक्ष्मी आओ चाहे चले जाओ मरना हो जाए चाहे जीना रहे लाभ हो चाहे हानि हो कुछ भी हो जाए इन बातों को लेकर के अगर मन का असर न पड़े तब काम होता है आदर करे लोग तो मन ठीक लगे आदर नहीं करे तो मन नहीं लगे भगवान का भजन नहीं होगा आदर सत्कार करे तब तो मन लगता है सत्कार नहीं करे तो मन नहीं लगता वो बार बार तक बारे में अनुसार नहीं हटता सकता निंदा करो स्तुति करो प्रार्थना करो चाहे तिरस्कार करो चाहे अपमान करो चाहे मान करो अपने तो न्याय रास्ते पर चलना है लोग ठीक है तो अच्छी बात बेठीक है तो अच्छी बात लोग प्रशंसा करे तो अच्छी बात निंदा करे तो अच्छी बात तुम्हारी जैसी मर्जी हो हम तो न्याय रास्ता है उसको छोड़ेंगे नहीं पक्का विचार हो जाए फिर भी विचार नहीं है तो आप अगर भगवान में लगना चाहते सच्चे हृदय से तो एक विचार कर लो कि उम्र भर हमें भगवान का भजन करना है चाहे नुकसान हो चाहे नफा हो चाहे लाभ हो चाहे हानि हो लोग अच्छा को हो चाहे मंदा को हो निंदा करे लोग से प्रशंसा करे एक में नहीं जाओ नहीं जाओ जरूर फायदा होगा। बिल्कुल फायदा होगा। इन बातों से विचलित होते हो भगवान में नहीं लग सकते। भगवान दूर रहे हरेक काम नहीं कर सकते, कोई भी काम बढ़िया नहीं कर सकते। लोग दिन लग रहे सोती घरे बंद नहीं बनेंगे। मैं तो चाहता हूं इन लोगों को छुट्टी दे दो, छुट्टी दे दो अपने तरफ से। तुम निंदा करो परेशान करो छुट्टी छुट्टी, चर्चा करो जमंदा करो, हमारा आदर करो चाहे आदर करो, तुम्हारी मर्जी, सबको छुट्टी। आप अपनी एक धुन में लग जाओ। मेरे को आश्चर्य आता है सिंह के राज्य में सूर्यास्त नहीं होता, जिसके राज्य में सूर्यास्त नहीं होता कितना बड़ा राज्य। सूर्यास्त होता ही नहीं, वो राज्य एक स्त्री के लिए छोड़ दिया। स्त्री से नहीं परमात्मा नहीं है, परमात्मा स्थिति तो नहीं है क्या? परमात्मा भक्ति से आते हो, एक लुगाई भी नहीं छोड़ दिया। सुनिया सच्ची बात है ना? तो लुगाई भगवान लुगाई चाहे तो नहीं है, लुगाई देते ही इधर आप भक्त करते नहीं, मैं कैसे होगा? एक लुगाई जितनी भी इज्जत आप भगवान ही नहीं करते हैं, भगवान कैसे मन लगेगा? एक लुगाई की इज्जत भगवान में मन लगाता चाहते हो तो भाई पहले पहले पहले सबसे पहली बात है वैराग्य होना चाहिए। दूसरी चाहे मैं सिद्ध खिंचाऊ नहीं, घर छोड़ तो नहीं देता हूँ मैं, घर छोड़ छोड़ बैठा है साधन कोई मेरा रहेगा तेजी का छोड़, घर छोड़े बैठे है इनको पूछ दो पीतल के बैराग बिना काम नहीं चलेगा। भगवत भजन को महत्व देना होगा, सबसे श्रेष्ठ बनना होगा। लुगाई को श्रेष्ठ माना तभी छोटिया राज दे छोटे क्यों बना ऐसा हो सकता है? तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सब संत आपकी सहायता करेंगे, भगवान सहायता करेंगे, महात्मा लोग राजी होंगे, वर्तमान के भूत काल के भविष्य काल के जितने संत महात्मा हो गए सब आपके साथ में। आप अकेले हो गया, डरते क्यों हो? अरे भूगम कौन साथ में? नंदक तू गल जा वर्षी रे जीव पानी में लूण कभी रह गया तो राम निंदक थारे कौन? तू निंदा करता है थारे साथ कौन है? मार साथ राम जी है, कभी रह तेरे राम अनुखाड़ो निंदक थारे कौन है? कौन है तू किस बड़ पर निंदा कर रहा है? तेरे पास है बल, हमारे पास बल है, ये बल से हमारे पास हमारे भगवान ने हमारा भगवान ने मारा है। जैसे बच्चा अपनी माँ का विश्वास करता है, माँ है माँ भी वो दिन बता धमकारे ऐसे मारा धमकाने का माँ इतनी समझ है क्या? पर बच्चों को विश्वास है माँ की गोदी में डर किस बात का है? माँ गोदी में बैठा क्या? माँ जो भगवान नहीं है, भगवान का विश्वास चाहिए, भगवान बन गया मैं। चलो भूखा मरे तो क्या थे? एक गार्ड था, नाम भी याद नहीं अभी, पीटी बता है, भगवान का भक्त था वो। तो गाड़ी ठहरी तो स्टेशन मास्टर गया मिलने, बात हुई, बात बात में भगवान की बात चली, भगवान की बात चली तो बोलो भगवान की कृपा से सब कुछ हो जाता है। तो स्टेशन मास्टर ने कहा आप गाड़ी मत जाओ क्या होगा, आप भगवान को इतना कहते हो तो गाड़ी मत जाओ, आप शशि में नहीं जाएंगे, गाड़ी खाली गई गया नहीं हुआ, पता लगा गार्ड है नहीं, गाड़ी में गार्ड नहीं है, आगे शशि पहुंचे उसको खर्च कर दिया, क्या चलो तुम्हारे को खर्च करते हैं कुछ देंगे, महीना महीना मंगल दे दिया बस पैसा होने वाले, तो वो मुकदमा चला, मुकदमा चलने के जवाब दिया, जवाब दिया कि तुम जाओ कुछ नहीं देंगे, तो थैंक यू, राजी हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हो गया, बहुत ठीक है, आनंद की बात है, चल दिया। तो अफसर ने देखा पेंशन होने वाली थी, इंटरव्यू होने वाले, उसमें इतना जजी हुआ प्रसन्न हो गया, तो बोला हाँ तुम प्रसन्न किस बात के हो गए, तुम्हारी नौकरी छूट गई, एक नौकरी नहीं छूटी है, अगर ये तुम्हारे इनाम मिलता, तुम्हारे पेंशन होते, सब छोटे राजी इतने हुए, राजी किस बात से हुए, क्योंकि तरह तरह दुख तो हरदम भोगते हैं, पर भगवान के लिए दुख का बढ़िया है, भगवान के लिए दुख हुआ है, खूब आने की बात है, भगवान के लिए दुख आया, कितने आने की बात है, मेरे बहुत आने की बात है। नौकर के लिए पूछा कि तुम नौकर भगवान को लेकर आने नहीं दुख, बहुत आनंद हुआ, बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश, अनाथ अनेक तरह दुख भोगते हैं, मन भगवान के लिए दुख काम होगा, ये भगवान के लिए आज मिलता है, बहुत आनंद पाते, खुश बहुत हुआ, बड़े प्रसन्न हुआ मन में, बहुत मौज हुई है, भगवान को लेकर तकलीफ हुई, तो भगवान का आदर करने वाला को ये बात होती है, फिर कभी मिसाल नहीं कोई, भगवान के लिए दुख काप रहा है, वो दुख आज मेरे को नौकरी से खाली कर दिया और निकाल दिया, भगवान के लिए ऐसा आनंद का दिन कहाँ मिलता है, किसको मिलता है, कितने आदमी को मिलता है, बहुत खुशी हुआ, बड़ा राजी हुआ, बहुत, तो अवसर भी अवसर भरा होती, नौकरी छुट्टी राजी हुआ इतना, मन दुख होना चाहिए, नौकरी गई पेंशन होती हो गई, सब नहीं बने, उन्होंने दिया भगवान को, देगा भगवान के लिए दुख हुआ ये, मैं भगवान ही बात गई तुम जाओ ऐसे जी जाएंगे, तो इसलिए सो भगवान को लेकर जो दुख हुआ दुख आवाज आनंद हुआ बहुत ही, भगवान के भजन करने से दुख होता है, ऐसा दुख कहाँ है बताओ, दुनिया रोती है यही मुंह तुम्हें, भगवान के लिए कितने रोते हैं सच्चे हृदय से, भगवान बोले आनंद आना चाहिए बहुत, आज तो मौज हो गया हमारे तो और आनंद हो गया, पेंशन वैसे सबसे तेज हमारे को चीज मिली है, भगवान के लिए तो मिल जाए बहुत अच्छा है, बड़ा खुश हुआ, ये बात है भाई, भगवान ने वास्ते सब काम बंद किया, दुख में आनंद होता है, दुख में भगवान के लिए मेरा ऐसा दुख ना पड़ा है, इस तरह से भाई हो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, मन को मजदूरी देता है क्यों ना कहते है राम, मनुष्य के लिए भी कोई देता है तो मनुष्य भी समझता है ठीक है मन आदमी है, ये भगवान के लिए लगे तो उसे कमी रहती है, क्या मनुष्य ही कमजोर है भगवान, और भी सत्संग में गए आप सत्संग के देख कर रहे हैं चारों नकली आठ आना की दस आना की रुपये चार आना मिलता है वो सत्संग के समय में तो सत्संग सुन देंगे, चलो मेरे लोग सत्संग कल कर लो रुपये तो चारों ना आज मिलता है कल तो मिलेगा नहीं, सत्संग के समय मिलता है तो चलाने में थोड़ी है सत्संग लाभ हो तो आप कितना मूल्य कितना देते सत्संग को आदि कितना करते कोई यूपी में कोई बेचारा ना बेचारा रुपया मिलता है रुपया देंगे ठीक है कल कर लेंगे सत्संग रात मर जाओ तो रुपया कम आएगा तो सत्संग कम आएगा ये आप पता नहीं होते पांच रुपया दे लो भाई दस रुपया दे तो कितने गाड़ी में छोड़ जाओ दस रुपया को मैं छोड़ दे और सत्संग करे कितने गाड़ी में इसी पर दे मिलेंगे दस रुपया कल तो मिलेंगे नहीं सत्संग कल नहीं कर देंगे सत्संग कोई रुपये नहीं कोई दो रुपये में कोई दस रुपये पांच रुपये इतनी सत्संग करते हैं ना आप चाहते हैं बहुत ज्यादा अब ज्यादा ज्यादा आप कितना मूल्य होते हैं आप जितना मूल्य देते हैं उससे ज्यादा लाभ होता है इसमें फर्क नहीं है संदेह नहीं है मात्र आप कितना मूल्य देते हैं कितने भाई बैठे है इनके दस रुपया पैदा होता है दस रुपया तो सत्संग कर देंगे सत्संग कर दो तो इस सत्संग में सही लाभ होगा दस रुपये सत्संग करे सत्संग तो बात चल रहा हजार दे रुपया फूको हजार होता है सत्संग होता है ये पता लगे आपकी परीक्षा हो तो मैं आपके कितना आदर है वो आदर जितना अधिक होगा आप सामने लगेगा मन लगेगा शत्रु आपके मन में आदर होगा तो भगवान का नाम है राम राम राम राम राम राम एक नौकर था नौकर सदर काम करना घोड़ा बगल मारना करना सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम यही वृंदावन में आया था पहले कई वर्षों पहले की बात है सीताराम सीताराम सीताराम सीता सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सुंदर से असफलता कैसे पड़ता डॉक्टर का सर काम करता था सीताराम सीता सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम दर्शन से असर पड़ा भाव है इसे सदा नौकर आदमी सीताराम सीता सीताराम सीताराम सीताराम काम करता कोई बस सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम वो नहीं कर सकता मन लगाने की युक्ति बताओ युक्ति नहीं होती प्रेम होता है स्नेह होता है भगवान को कीमती समझते हैं श्रेष्ठ समझते हैं अनंत जन्म बीत गए भाइयों बहनों सुनो अनंत जन्म बीत गई गिनती नहीं है इतना जन्म बीत गया भगवान के भजन बिना अरे भगवान का भजन करो तो आज निहाल हो जाओ ऐसा मूल्य कहा है मन में इतना भाव कहा है जितना भाव दो उतना मन लगेगा फिर मन लगेगा भाव तो मन देगा जरूर कैसे नहीं लगेगा तो युवतियां थोड़ी है युवतियां देता है पीतर का भाव सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम मन देखा है दूसरे पर असर पड़े ऐसे भगवान पर भाव होगा तो मन लगेगा इस लोग समझते हैं कोई युक्ति बता दे तो हम भजन करें युक्ति क्या बताओ मैं युक्ति काम नहीं करेगा भाव भीतर का होगा तो मन लगेगा ही स्वतः स्वभाव हटेगा नहीं हटेगा नहीं मन तो सुख चाहता है लाभ चाहता है ये मन को दोष देते हैं मन का दोष दे रही है दोष खुद का है खुद भगवान में आप लगना नहीं रह चाहते खुद को भगवान प्यारे लगे मन लगेगा आप साहब लगेगा चोरी में डाके में इसे मन लगता है चोरी करने मन लगता है डाका डालने मन लगता है लाभ देता है लाभ उसमें लाभ है लाभ लेके वो मन ये प्रण नहीं उठता कि मन लगा कर नहीं जाएगा कैसे रहेगा। तो भगवान ही महाराज न त्वत समोस्तक कूतो लोक प्रतिब प्रभाव त्रिलोक में कोई भगवान के समान नहीं है। भगवान अधिक अधिक कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। ऐसे भगवान है, अरे भगवान मन लग जाए। अनंत जन्म बीते सजनों अनंत जन्म जन्म गिनती नहीं है। कभी भगवान ने सच्चे जैसे लगे नहीं। सबसे अधिक जानने वाले भगवान है। आपका हृदय होगा तो भगवान जरूर पहचान लेंगे। आपका मन लगेगा हृदय। अभी युक्ति में सारी युक्ति है, युक्ति हुई है, युक्ति भी है। सत्संग करो फायदा होगा, सत्संग करो फायदा होगा होगा होगा जरूर। अच्छा सत्संग करना चाहिए, परंतु भाई हो भीतर भी लगन होने से जो लाभ होगा, कितने अच्छे सत्संग करो, कितने अच्छे महात्मा हो, हमारी लगन बिना काम नहीं करेंगे। गुरु महाराज की कृपा होती है, गुरु की आपकी लगन कितनी है तो गुरु जी करेंगे, नहीं तो गुरु कुछ नहीं कर सकते। गुरु जी क्या करेंगे, बता देंगे, बात बता देंगे, क्या करेंगे गुरु जी। अरे गुरु जी को आप मानोगे तब गुरु जी हो गए, कहते हुए गुरु जी को आप स्वीकार नहीं करो तो गुरु जी न्याय कर देगा। अवतार हुए कई कई महात्मा हुए हैं, हम जिन देर बताए थे। अगर अच्छे महात्मा होते भगवान के आने से, अगर हमारा कल्याण होता तो कभी हो जाता। हमारा भाव नहीं तो कल्याण कैसे हुए, भगवान आज हर कैसे है। बड़े बड़े राक्षस हुए भगवान से लड़ते थे खूब। सच्चे हृदय बिना सज्जनो भक्ति नहीं, बिना विश्वास भगत नहीं, ते बिना द्रवही न राम। बाबा राम जी की भक्ति विश्वास फिर नहीं होते। भगवान को कीमती समझोगे भजन छूटेगा नहीं। लोग निंदा करो, प्रशंसा करो, धनाओ धराशा चलाओ, बीमारी हो सुमारी हो कुछ कैसी अवस्था हो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। हे नाथ हे नाथ। तो जो अबा अबा प्रश्न पूछा है कि भगवान मन कैसे लगे, भैया लगन लगन से लगता है। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोय, नारायण जिस लगन में तनन में लीजे खोय। मन में लागी चटपटी कब निर्गु घनश्याम, नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम। खाना पीना विश्राम करना सब भूल गया, सच्ची लगन लग जाए भगवान में तो दुनिया की ताकत है कोई हटा दे, किसी की ताकत नहीं है। मार सकते हैं, काट सकते हैं, टुकड़ा कर सकते हैं, पर हटा दे आधी बात नहीं है। कैसे हट जाएगा जो सच्चे जैसे लगा है भगवान में, कैसे हट जाएगा। बेसन नहीं छोड़ते, मदिरा नहीं छोड़ते, उक्का नहीं छोड़ते, चिलम नहीं छोड़ते, भगवान इतना केवल नहीं है। सच्ची लगन हुई भाइयों सज्जनों, लगन हृदय की लगन चाहिए। लगन हो तो मन लगेगा स्वतः स्वाभाविक, मन में प्रिय लगेगा, प्रिय प्रियता पैदा होगी हृदय में, भगवान अच्छे लगेंगे। भगवान को कीमत समझ सकता है। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत अनंत ब्रह्मांड ऐसे ऐसे, और सबके मालिक भगवान है। शरीर करती भरी भरती संजरी हरती लीलिया लीला मात्र से संसार उत्पन्न करते हैं, सिद्ध करते हैं, पैदा करते हैं, श्रृंगार करते हैं, लीला मात्र से। ऐसे भगवान सर्वसमर्थ, बाल बालों में जाते खेलते खेलते सब इतने समर्थ भगवान। ऐसे भगवान में मन लग जाए, भगवान है भगवान, सज्जन हो भगवान को भगवान नहीं समझते, महत्व नहीं समझते। भगवान का महत्व हृदय में धस जाए बदल नहीं छूटेगा। बदल से बड़ी जो चीज है क्या, क्या चीज है? मान है, बड़ाई है, आदर है, सत्कार है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कौड़ी एक बटेरी, आज मर जाओ तो मरने समय में मान, बड़ाई, सत्कार, आदर, वाह वाह, कुछ काम नहीं आवे। भगवान सदा साथ में रहेगा, सदा साथ में, कभी नहीं अब से वो विमुख होने वाले नहीं। आप भगवान को माने नहीं माने तो ही आपको आनंद, जलद, वस्त्र, मकान, औषध आप देते हैं, निर्वाह होगा आपका। कुछ भगवान को याद नहीं करता, याद नहीं करता, ऐसे कई कई खंडन करते भगवान का, तो भगवान उनको मानते। वो सुनाया था ना हमने, एक सज्जन थे, एकादशी का व्रत करके किसी को भोजन करा कर भोजन करते, वर्षा बरस रही थी, कोई आदमी आया नहीं, तो गए बार एक बूढ़े साधु मिले, बूढ़े उनका महाराज भोजन करूंगा, हाँ पता लो उनको भोजन परोसा, जो ही पत्र परोसा जो कारण शुरू कर दिया। तो उसने पूछा कि महाराज भगवान को भोजन लगा कि भगवान क्या होता है, तुम बड़ी मूर्ख मान मूर्ख हो, भगवान क्या है? भजन देगा किसी ने, देगा भजन फल तो पा गई, भजन पा गई, भगवान ने निंदा करी, उसने पत्र खींच ली, हम तो भगवान के नाम पर आप जी माते हैं, आप भोजन करते हो भगवान की निंदा करते हो। आकाशवाणी हुई, बूढ़ा हो गया है, सफेद बाल हो गया है, इतना बूढ़ा कैसे हुआ? मैं रोजिना अन्नर रसम देता हूँ, तू मेरा भविष्य कहलाता है, एक दिन नहीं दे सकता? बड़ी शर्म आई, ऐसा नाचते थे भरत पालन करते, अन्ना जल वस्त्र सब सब देते हैं, सब पान करते, ऐसा बैल है नहीं, ऐसा को उदार जगमाए, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरस को नाए, ऐसा को उदार जगमाए, सुसर कौन ऐसा, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर करते, सबका पालन पोषण करते, देखते ही नहीं रहते न प्रमुचित चूप की याद करती कर तो सुनो सो बार ये की हृदय की बात को बड़ा आदर करते है, रहते न प्रमुचित चूप की भूल के याद नहीं रहती भगवान को, ऐसो को उदार से पाए गोस्वामी जी कैसा आदर कोई मिलेगा नहीं। उमा राम स्वभाव जिन जाना ताई भजन तेरी भावना आना, तुझे बात अच्छी लगती है तो भगवान के स्वभाव को जाना नहीं, भगवान की क्या आदत है, क्या स्वभाव है, कैसा स्वभाव है, इसको जाना नहीं है, जान दे तो भजन के बिना तुझे ईश्वर दे दी कहा, हम क्या है, हम मानते हैं क्या है, अनंत कोटि अनंत ब्रह्मांड, रोम रोम पति राज कोटि कोटि ब्रह्मांड, ऐसे ब्रह्मांड नायक के सामने हमारी कुछ हस्ती है, अब कितने ऊंचे है, ऐसे उनके पीछे भगवान प्रेम है, भगवान पीछे भी दो चाहे अहिर के सोरे सा प्रेम देखते की रीत न जाने सकी वो तो नंद को बालक सवरिया। लोग दर्शन करते हैं, अपमान करते हैं, गोपाल गोपाचल पंडितों से भावन नाना विलास लेना गोपाल गोपाल पंडितों से गोपाल हो ना गया चला जानते हो और ना फिर नहीं। इसलिए कहती है भावन नाना विलास लेना विलास देवन क्या भाव होता है आप जानते नहीं। कहती है गोपाल गोपाल मित्र से अपन गया गोपाल में हो दुर्योधन ने कहा है और राजर है वही सर ना रहो कुमार सर हो बेडप की चला है गाय सर है छोटा सिंह पद गया है सुर गए इस भरी सभा में तुम घर पहुंचे हूँ नारो तुम राजा जो बहुत सब बैन है इस भरी सभा में तुम घर पहुंचे हूँ नारो राजा क्या बोल रहे हैं राजनीति दीद में जाने गौ से लगा आ रहा वह चल रहे क्या जाते क्या देते है सूरदास का ये दृश्य मैं तो मना रहा भगवान है भगवान भगवान है ये परमात्मा परमात्मा ही है सजन कोई नहीं भगवान के समान कोई नहीं हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता बड़ी महिमा संघों की महिमा गुरु की महिमा गरीब महिमा सब महिमा का आधार भगवान है। भगवान के बिना गुरु जी क्या है बिना भगवान के संत महात्मा क्या है बिना भगवान के कुल ग्रजा बड़ा भारी है सबकी महिमा केवल भगवान के कारण से उस भगवान को नहीं जानते थे क्या जानते उसे भगवान की कृपा है सज्जनों अपने को भगवान की बातें मिलती है मेरे तो मन में आई है कई बार एक बार बीकानेर में कृष्ण से उतरे ठंडे में व्याख्यान सत्संग तो मैंने कहा भैया देखो सच्ची बात कहते आप नाराज मत होना भगवान ये बात के हम अधिकारी नहीं है हमारे तो भगवान की बात चले तो तुम हट जाओगे यहाँ से भगवान की बात छेड़ेंगे या भगवान की बात तुम्हारे हटो ऐसे ही मेरे मन में वो याद है मेरे को भी हम भगवान की बात जानते तो हमारा रंग ही दूसरा होता हमारे को तो ऐसा कह दिया था कि भगवान की बात चले हटो सुनने लायक नहीं है भगवान की बात करने लायक नहीं हमारे हृदय में भाव नहीं वो कहीं तो जान के नहीं है क्या कहें बताओ भगवान की बात सुनने के लायक नहीं है। नारद जी महाराज तो है घमंड हो गया कि मैं गाना जानता हूँ गाना नारद जी के गुणों का वर्णन आया अपना भाई ने मेरे पता है युद्ध करने में बड़े खुश रहे उसने मानाया कि नारद जी युद्ध करने में बड़ा खुश है अरे कहो मैं बड़ा जानकार है मन में हो गया अनुमन में कि मैं गाना जानता हूँ भगवान की गाना गाता हूँ, भगवान आ जाए, अपने कृष्ण से आए। तो वे एक दिन जा रहे थे एक जगह शहर, उस शहर में मनुष्य देखे जो मनुष्य स्त्री बहुत सुंदर, मैंने कोई के आदमी बन गए कि हाथ कट गया, कि पैर कट गया, किसी अंगड़ी कट गई, किसी घुस गया, अभी बंग सर एक क्या शहर है, संगीत में धाग राग नहीं होते ना, छह राग है, छत्तीस राग नहीं है, फिर उन्हें लड़का लड़की है, ये परिवार है, वे राग राग नहीं सही है शहर है। तो ये कैसे होंगे आगे बंग, आपने सुना ही नहीं, एक नारद है, नारद एक नारद है, वो भगवान का भगत है, वो गाता है तो मेरे पिता छोड़ गया, किसी हाथ छोड़ गया, किसी छोड़ गया, तो वो भगत है भगवान का, तो गाँव तो हमारा अंग भंग हो जाएगा, पूरा तू जाता नहीं, कोई गाना तो आता था, कोई राग नहीं गावे, ऐसे कोई जाते नहीं, हमारा अंग छोड़ देता है, अरे भगवान का भगत जरा या भंग छोड़ दे, हमारा बोल जाता पूरे सांगो पंख के कोई रागड़ी गाता ही नहीं, जानते ही नहीं, तो समझता कैसा मेरा। भगवान शंकर ने जाकर कहा कि महाराज लोग कहते हैं कि नारद जानते नहीं, तो आप कुछ बताओ, कुछ गावर सुनाओ आप, कि नारद क्या सुनाओ, कोई सुनने वाला नहीं, शंकर बोले कोई सुनने वाला, वह तो सुना मैं, किसको सुना मैं, भैंस आगे भागवत है, भैंस को भागवत सुनाओगे, मैं कैसे सुनाऊंगा, तो भाग मत सुनाऊंगा, तो मैं कैसे सुनाओ, कि सुनाने वाले लाओ, जब सुनाए तो सुनने वाले कौन है, विष्णु भगवान है, हमको आराम करे रागनी करे, तो सुनने वाला तो कुछ चाहिए, नाजी थोड़ा बहुत मान तो वही गया सुनने ब्रह्मा जी ने सेवा नहीं करे, आप पधारो भगवान शंकर से कुछ बड़ा सुने, आज बैठे मालकोशेश्वर सुने, पान पील जाए सुने न, मालकोशेश्वर सुने पत्र पील जाता है, भगवान बैठे थे मालकोश में आज छेड़ी असर पानी हो गया, पानी असर हो गया, भगवान पानी हो गए, ऐसे सुने जाकर भी समझा ये पत्र गए दीपक दी गए भला लाग रुपया कभी हो सकता है, हमारे शास्त्रों में बहुत विशेष महात्माओं ने कृपा की है, हरेक विषय में बहुत गहरे उतरे, बहुत गहरे उतरे, हम सब हमें डालते हैं, हमें गाते हैं, हमें बजाते हैं, हमें अजीब जाते हैं, भगवान सुन देते हैं, जो बाल कह तो तेरी माता स्वयं मुदित मन पित करो माता, तोता तोता बोलता है ना, वो सुनता राजी, माँ बाप राजी हो जाते हैं, वो सुनने की बात है क्या, तोता बोले स्वशन कहीं नहीं सोता, माँ बाप राजी हो जाते, ऐसे सजनो भगवान सब जानते हुए हम गाना बनाए तो भगवान राजी हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए। एक बात सुने, भीमसेन जंगल में इधर आलाप करने लगा तो गद खो गया था, वो शुरू भगवान से कहा प्रेम से गाता है, मैं सुनता हूँ। खाता बहुत है, बहुत खाता से मैं तो भाई हमें अरे विचार हुआ कि ठाकुर जी बुलाओ, भूख लगा है। तो इधर भीमसेन की बारी आ गई, भाई आज ठाकुर जी तुम बुलाओ, फिर भोजन लगाओ, फिर भोजन करेंगे, ठाकुर जी भोग लगाओ करे, तो आप रसोई बनाओ, तुम बुलाओ तो सास बात जाए सागर से उतरे, हमारे साथ बात से उतरे तो महाराज आए। भीमसेन प्रेम था, 1800 सेना में संसप्त गणों को मारने में बड़ा बल पड़ा है, वे सब थे भगवान की सेना, भगवान ने सेना दे दी। एक तरफ तो एक निःशस्त्र मैं रहूंगा, एक तरफ निःशस्त्र और सीधी सेना दे दी। सुने भगवान, भगवान के यहाँ पहुंचे दुर्योधन, ये हमारे जो डोना वाला आप हमारे पक्ष में रहो, हमारे संबंधी हो, भगवान सोए हुए थे, सेना ने सिंहासन बैठा, उस पर बैठ गए जा करके। अर्जुन पहुंचा, अर्जुन देरी से पहुंचा, वो पैर पैर खड़ा रहा, ये प्रार्थना करी, नींद खुली, तो अर्जुन कैसे आए? दुर्योधन ने कहा महाराज मैं पहले आया हूँ, मेरी बात सुनो। अर्जुन पीछे आया, क्यों आए? कि महाराज हम दोनों के युद्ध होने वाला है, जो हमारा निमंत्रण है हमारी तरफ से लो। एक तरफ तो भगवान, भगवान ने कहा अच्छा तो दोनों आया तुम, मिला पहले अर्जुन, आए तुम पहले, इस पर दोनों को तुम सहायता, क्यों तुम पहले आए? अर्जुन मिले पहले, तुम मिले पहले उनको दें तुम्हें दें, तो दोनों को सहायता। अब देखो सुन लो, एक तरफ मैं रहूंगा, शस्त्र उठाऊंगा नहीं, शस्त्र लूंगा नहीं, एक तरफ मेरी एक सेना ये रहेगी। और देखो दुर्योधन तुम भीमसेन के समान हो, अर्जुन तुम्हारा छोटा है, अर्जुन छोटा तुम्हारे से, तो जो कोई पाती होती है तो उस पाती छोटे की होती है, ज्यादा बड़बड़ी बात है छोटे। जो हमारे दो हिस्सा भी आए, एक तो हम निःशस्त्र रहेंगे, एक तरफ पानी सेना से, एक रसोड़ी सेना भगवान की यादव सेना, एक रसोड़ी वो सेना रहेगी। इन दोनों माने पहले अर्जुन है, अर्जुन छोटा है, तुम बड़े हो, तो अर्जुन तुम्हारे को दिया जाए मौका, एक तुम स्वीकार कर लो, एक तरफ सेना एक तरफ निःशस्त्र में, सशस्त्र होगा नहीं। अर्जुन ने कहा मैं तो आपको जानता हूँ, दुर्योधन का मन में धकधकी लगी, मुश्किल हो गई, और अर्जुन ने स्वीकार किया भगवान को, दुर्योधन खुश हो गया, कोड़े जाकर भोजन थोड़े कर रहा है, शस्त्र चलाऊंगा नहीं तो भोजन करना हुआ शुद्ध खाओ पड़ेगा, खुश हो गया, लेकर सेना ने गया कहे बस आज कृष्ण को ठग लाया, अरे कैसे ठगा, क्या किया, कैसा हुआ? दोनों प्राणी करे, अर्जुन ने कहा कि मैं तो आपको लूंगा, कौन बन गया मौज हो गई, तो ठगा गया। एक जोड़ी सेना मिली, वह सेना का इतिहास करने में बहुत मेहनत पड़ी है, और अंत में सेना के सब युद्ध समाप्त हो गया। रात्रि में भगवान ने कहा कि आज रात भी हम नहीं रहेंगे, सन्ना में नहीं रहेंगे, बाहर चलो, बाहर रहेंगे, रात्रि में कृत वर्मा सेना का सेनापति और संजय चलाए भैया रात में लगाई एक सोनी बची हुई सेना पांडवों की सेना मारती रात्रि में सुतम मार दिया भगवान बाहर रहे होते अर्जुन बच गए तो इस तरह की बात करी ऐसी सेना में काम करने वाले उसने दे दिया भगवान ने अर्जुन को दिल्ली में गया तो भगवान ने चमकाया ये अर्जुन को मैं कहता दुर्योधन को कहते तो सेना लेते वो सेना ही लेता मेरे तो लेता तेरे को मैं मौका दिया तू पहले ले ले तेरे मेरे को क्यों लिया तेरे को मैं क्या करेगा जब तू युद्ध नहीं करेगा अब असर नहीं दोगे तो सेना में क्या करोगे आप तेरे कैसे लिया मेरे को भगवान तब गया अर्जुन ने कहा कि महाराज मैंने जानकर ही लिया है जहाँ आप रहेंगे वही धर्म रहेगा और धर्म रहेगा वही विजय होगी पाप में विजय थोड़ी होगी आप जहाँ रहोगे वही विजय होगी अरे तू मेरा काम क्या कर रहेगा बता सेना में सेना में शस्त्र नहीं लूंगा तो सेना में क्या काम रहेगा कि महाराज मेरे बहुत दिनों से मन में थे ये मेरा खतरा था आप आप मौका आ गया मारा आप शत्रु से सुनाओगे नहीं उड़ेगे नहीं सुनाओगे घोड़ा सुना लिया मेरी बागडोर आपके हाथ में रहेगी क्या चाहिए और भाग दो खुश हो गए मन खुश हो गए ठीक किया इस वजह शांति बने भगवान घोड़ा चलाओ शर्त नहीं चल तो घोड़ा चलाओ है घोड़ा चलाने बड़ी अटपटी हुई कारण है वो क्या मैं युद्ध करूंगा अर्जुन के साथ जैसे कृष्ण घोड़ा चलाना होशियार ऐसा होशियार कोई नहीं है एक शल्य है शल्य राजा दक्षिण का वो शल्य है वो घोड़ा पचना जानता है तो कर्ण ने कहा कि वो शल्य सारथी बने तो मैं रथी बनू और अर्जुन धंधाई करूं क्योंकि सारथी है वो वहां से होशियार तो शल्य को कहा शल्य ने कहा मैं दासी पुत्र का सारथी बनूंगा राजा हो राजा क्या करो कि जो कुछ मैं कहूंगा सुनना पड़ेगा तो मैं बन जाऊंगा सारथी हमारा जो कहो बस करेंगे ठीक है तो सारथी बने फिर बार बार कहता है तू क्या कर सकता है अर्जुन के सब तू न कर सकता है तेरी शक्ति है चुप रहिए बोलो मत ना तो पहला कह दी मैं कहूं से कहना पड़ेगा सुनना पड़ेगा तुम्हारे शादी बन जाऊंगा बोला चाहते कारण बहुत देर मौका दी जाए बहुत बहुत मैंने पांडव चंडी वाले की है ना स्वरूप राशि ने तो गणेश दास जी थे गणेश संत जी एक संत थे उन्होंने कहा इन्हें पांडव चंद्री वाली के मन अखान का देखा नहीं उन्होंने कर्णों पर वो लिखा है हिंदी में लिखा दिया बहुत भीड़ था वहां का कर्ण नॉर्मली भीड़ नहीं था कुंडल थे कवच था पहनने के लिए कोई काट नहीं सकता उनको ये भगवान मांगने पहले इंद्र ने रूप धारण करके अरण पुत्र था ना इंद्र का इंद्र ने मांग लिया ब्राह्मण बन करके तो कुंडल और कवच धरा पड़ा कवच था पता नहीं कवच का जो चमड़े के जमाने कर्णस्थ से कभी जीवन मानस जीव जीव तो पढ़ाना बदल दरी रस्ते नहीं नाचते रहे महात्मा नाम कर्णस्थ त्वचा उखाड़ करके चीर करके ऐसा देते दान ही मना नहीं था दान ही कर्ण दान को मांग रहे सब दे देता है माता कुंती के मन में आया कि कर्ण लोग युद्ध करेगा कर्ण पर युद्ध नहीं किया गया उन्होंने युद्ध होता रहा है तो भीष्म जी ने अर्घ्य भी कह दिया तुम तो अर्घ्य थी है ये रहती है तो अर्घ्य थी कहते भीष्म जी ऐसी मैं युद्ध नहीं करूंगा इसने मेरे को अदरती कह दिया जब तक जीता रहे भीष्म तब तक युद्ध नहीं करूंगा भीष्म ने 10 दिन युद्ध किया 10 दिन सेनापति रहे पीछे गिरा दी गए पीछे जो घुसा तो कर्ण है जो विषेरा तो कुंती को मालूम हुआ कि कर्ण है ये तो कर्ण के पास गई जिस विद में सभ्य लेकर और भगवान सूर्य को अर्घ देता था तो कर्ण था सूर्य का पुत्र सूर्य को मालूम नहीं था कर्ण को मालूम नहीं था कर्ण मानता इष्ट देव भगवान शंकर भगवान सूर्य का भक्त था उस समय में कुंती ने जाकर कहा कि कर्ण तू जानता नहीं है तेरे को मालूम नहीं है तू मेरा बेटा है कुंती का पुत्र कुंवारी के हुआ लगा है कुंवारी सूर्य भगवान से उस दुर्वासन लिया था मंत्र उस मंत्र से तुम मेरा बेटा है कि माँ मेरे को भी मालूम है आप क्यों आई हो मैं आई हूँ तेरे वरदान लेने के लिए तुम पांडवों को मारना मत पांडव मेरे बेटा है तू पांडवों को मत मारना माँ आप आ गई होंगे बात मे जो मांगे से देता हूँ वैसे तुम्हें तो एक बात मेरी है मेरा अर्जुन के साथ मेरा इच्छा है और नहीं मानूंगा युधिष्ठिर नहीं मानूंगा भीमसेन को नहीं मानूंगा नकुल सहदेव को नहीं मानूंगा कर्ण के साथ बैर है मेरा वो बैरी बात आई वो अस्वस्थ परीक्षा थी कर्ण के साथ बैर तेने तुम्हारे क्या तुम चाहते क्या मैं 5 पुत्र चाहती हूँ तेरे 5 पुत्र है जाए कर्ण को मार दूंगा उसी दिन तेरा पुत्र नहीं होगा तेरे पक्ष में तेरे 5 पुत्र तैयार 5 पुत्र दिए तेरे को चारो मैं तो मारूंगा नहीं कर्ण मार दो मैं आ जाऊंगा कर्ण मेरे को मार देगा तेरे पास नहीं जाए 5 पुत्र मांग दिया है माँ नहीं खोटी को रिश्वाई पर नहीं तू माँ है पक्ष गाड़ी आए नदी में ये माँ का लक्षण है बापरा किया नहीं थी। तेरे पास पुत्र दिए तो अर्जुन के सहित साथे महाराज युधिष्ठिर को घायल कर दिया एक दिन युद्ध हुआ युद्ध में महाराज युधिष्ठिर आ गए सामने खूब घायल किया और कहा कि देखो आप युद्ध मत आया करो आप धर्मात्मा हो युद्ध में जाना युद्ध जानते तो हो देंगे युद्ध में आ गए अरे तिरस्कार किया वैसे वो सुने बात गया महाराज युधिष्ठिर को बहुत घायल किया तब ये बात सुनी अर्जुन ने अर्जुन दूसरी जगह युद्ध कर रहा था तो कृष्ण चलो महाराज युधिष्ठिर को आज बहुत तकलीफ हुई है जाकर के नमस्कार किया एक अर्जुन तुमने बहुत ठीक किया कर्ण को मार आया बहुत अच्छा कर गया भाई साहब मैं मारा नहीं है आपकी तकलीफ सुनी तो कहते कर्ण के बिना मारे आ गया धिक्कार तेरे धनुष को और तेरे को कर्ण मेरे इतना तिरस्कार कर वो भिजे अभी जीता रह गया फिर आ गया तो मिलने का मैं मिलने ना आया महाराज धिक्कार तलवार निकाली भगवान जी क्या करता है कि महाराज युधिष्ठिर महाराज कोई खून निकाल रहे तो मारने मेरा उपांशुपत है, उपांशुपत लोगों को कहा नहीं है, उपांशु मन मन विचार किया महाराज कोई खून निकाल रहे सो मार देना मेरा व्रत है। महाराज मैंने कह दिया तेरे धिक्कार है, अब महाराज मरूंगा, मैंने धनुष को धिक्कार दे दे धिक्कार दे उसको मार दोगे। अरे बड़े पुरुषों को युग मारना नहीं होता है भगवान के, तो रे तू कह दे नहीं मारना गुरु भंग करते तक नृत्य विपरा निर्जित बाधित प्रश्मशा ने जाए थे वृक्ष कंक कर दो सेविता। ऐसा पुरुष होता है जो गुजरों को रे तू कह देता है वो मशाल में वृक्ष होता है, वो अच्छी जगह नहीं होता है वृक्ष मशाल में होता है। तो तिरस्कार कर दिया तो गुरुजनों को मारना नहीं होता, गुरुजनों के लिए तू कह देना यही मारना होता है, तब अर्थ नहीं मारना ताकि तुम्हारे कारण से हम दुख पाए युधिष्ठिर का मारने के लिए मारने का मारना क्या है पर लोगों को तिरस्कार कर देना अपमान कर दिया कि आपके कारण से हम दुख पाए जो आपने खेला उसके कारण से हम 12 वर्ष रहे 13 वर्ष हुए। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा भाई हम तो मन चाहेगा तुम शुद्ध करो तुम सारे करो मेरा हृदय करो मेरे कारण तुम डूब पाओ मैं जाऊंगा। तो भगवान ने कहा कि ये नहीं महाराज इन्हें अपनी प्रतिज्ञा पूरी करी है, एक वजह से मेरा उपवास शुक्र है प्रतिज्ञा पूरी करी है नहीं कर रही है तो इनको छोड़ देना है इसको रेतु कह देना है तिरस्कार कर देना है जो तिरस्कार किया अब रहो भगवान महाभारत के युद्ध में भगवान ने सहायता जगह जगह करी तो मुझे निशस्त्र भगवान को लिया नहीं विजय भी आप रहने विजय होगी यदि शुभ समझाया घर में खड़ा होगी मेरे तो इतिहास दिया है बहुत एक एक जा था अंधा था अंधा जानवर ऐसी बात आती है तो ऐसे समझाया फिर दोनों समझाया उसी उसी का फिर जुतवा सल्लेकार करना कर्ण कर्ण कर्ण के सार पीछे सल्ले